أيها المسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hadii radda jimcaha oo jimca walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allah awood lihi doono toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa garsoorka xarakada mujaahidiinta ashabaab oo kala xukumay dad 10 sano isku haystay dhulal iyo guryo ku yaalla muqdisho iyo duleedyadeed maxay tahay sirta qarsoon ee ku jirta in dal iyo dibadba looga yimaado maxkamadaha wilaayaadka islaamiga ah haddaba barnaamijka waxaa nagala qayb galaya oo aan qaybaha hore ku wareysanaynaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheikh muuse cabdi caraale sidoo kale waxaa mawduuc ah inala lafaguraya oo nala falanqeynaya sheikh cali cabdullaahi shaaq cali katiin oo ka mid ah culimada iyo aqoonyahan maxamuud ugaas oo jooga qurbaha waxna ka qora siyaasadda iyo dhacdooyinka dalka iyadoo dhageystayaashu ay aaradooda ka soo dhiibanayaan mawduuca waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha وهجاج دقست يلا مركل وحن هودي ذيك لين هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيده رضع بأتكم مقشين محكمة أهرد المظالم إحرك ذا مجاهدين تا الشباب وحا أي سواق باقبيسي قيب كم ذا حكنوها انتم قرتا أهكو سابسا oo looga soo gudbiyay magaalada Muqdisho iyada oo kala xukuntay 12 dhulal goofaf iyo guryo isugu jira oo la isku haystay hadaba aan marka hore dhageysano warbixin kooban oo wariyeena Mahad Ubayd ku eegayo xukunadii maxkamadda Raddul Madalim Ilaahay ku qanacsanaa xukunkiisa qofkii wax laga xogmiyay xaqaal laga baxsheeyo qofki wax laga xogmiyay xadaal laga baxsheexeyso sidoo kale qofki wax loo xogmayaayey alluga xamdi xaajadaas qofki wax loo xogmayay maxkamadda raddul madaalim ee wilaayada banaadir ayaa riday 12 xukun oo la xiriira dhulal guryo iyo goofaf la isku haystay oo ku yaala magaalada muqdisho iyo duleedkeeda kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose goobta munaasabada oo aan tagay ayaa waxaan ku arkay dad badan oo ka yimid Muqdisho rag iyo dumar ka waxa la kala fadhiisay laba goobood halka culimada iyo qudaadu fadhiyeen meel gaar ah jawiga goobta uu xukunku ka dhacay waxaa ka muuqanay aayado Qur'aan ah iyo halku dhigyo muujinaya muhiimadda ku dhaqanka shariicada Islaamka maxkamadda ayaa wixii ku guuleysatay inay soo afjarto kiisaska ka kooban 12ka iyadoona dadka hortooda laga faahfaahiyay xukunada qaadiga ayaa ahaa mid soo bandhiga maraajicda loo cuskaday xukun waliba oo goobta ka ridayay maraajicda loo cuskaday suuratul baqara aayada 282 iyo kitaabka an-najmul wahaaj fi sharhi al-minhaaj majaladka 4aad safhada 288 iyo muqnin muhtaaj majaladka 2aad safhada 508 dadkii wax loo xukumay iyo kuwii laga xukumay ayaa ahaa kuwa ku qanacsan xukunka sida ay qaarkood ii sheegeen arrimaha soo jiidashada leh waxaa ka mid ah in dadka muqdisho xukunka ka soo doontay ay aad u xiiseynayeen magaalooyinka lagu maamulo shariicada islaamka waxayna tegayeen faras magaalayaasha suuqyada masaajidda iyo goobaha waxbarashada waxaana aad u soo jiitay amniga iyo kala dambeynta waxaana idiin sheegaa ilaahay kitaabkiisa sare maray oo waa sarreeya laakiin waxaa la waayay dad baraga garafka gashada ee difaaca maanta ka bacdi min xoog leh xigmadna leehay insha allahu tacaala xoola idinka xoogima in xoog leh xigmadna leehay waxay ahayd warbixintii Mahad Ubayd Cali oo ku eegayay xukunadii ay riday maxkamada raddul madalim hadaba inteenan horay u galin niqaashka iyo la fagurka mowduuca ku saabsan garsoorka waxa ino suura gashay inaan wareysano waliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse abdi arale balse aan marka hore xuq dheeri ah iyo faahfaahin uga helno xukunadii dhacay iyo garsoorka sheekh muuse marka hore ku soo dhawow idaacadda islaamiga al-furqaan iyo barnaamijka diirada jimcaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودوهي بهذا الفرقان جزاكم الله خير dabcan maanta waxaan barnaamijka ee diirada jimcaha ku falanqeynaynaa xukunadii ay riday maxkamada raddul madalim marka hore waxa jirraxad inaga siisaa maxkamada xukunka riday ma wilaayada hoos timaada mise waa maxkamadii sare bismillaahir rahmaanir rahiim maxkamada raddul madalim marraacsana wilaayada banaadir waa maxkamad iskeedu madax banaan oo walaayooyinka oo dhan u dhexaysa laakiin haddeere waxay ku hormartay xukunno ay walaayada banaadir dad ay usoo dirtay ku hormartay walaayaadka kalena sidaasoo kale ayay maarata aan u xukumi doontaa haddii aan laydmo maxkamadda raddul madaalim marka haddaan taxriifkeeda aan ku siiyo waxa weeyaan waxyaalihii la dulmiyey oo dulmiga lagu qaatay oo maguurtada ahaa oo dhulalka ahaa oo guryaha dadku ay leeyihiin ahaa oo beeraha ahaa waxyaalahaas in dib loogu celiyo ciddii dulmiga looga qaatay raddul madaalim waxyaalihii la dulmiyey in la celiyo oo ciddii laga dulmiyey lagu celiyo maxkamadda magacaas ayay wataa waxaana la sameeyey 2009-kii xilligii amiirkii hore ee xarakada shabaabul mujaahidiin abu zubayr ayaa maarata arrintaas kulug lahaa samaynteeda ilaahay ha u naxariisto waa si cudwaani ayaa gaalada maraykanku ay ku dileen intaas markaan kasoo tago walaayada banaadir waxaa usoo dacwooda usoo dacwo tagay dad aad iyo aada u fara badan maxkamadda banaadir islaamiga waxay u kala qaybsantaa 4 qaybood qayb waxay maarataan u furan tahay janaayaadka iyo dhiigaga iyo dadka isdilay iyo dadka isdhaawacay qaybna waxay u furan tahay mucaamalaadka xoolaha iyo dhaqaalaha iyo waxyaalahaas dhexgalay oo hantida hoo la kala sheeganayo oon dhulalka iyo guryaha ayna ku jirin qaybna waxay u furan tahay caa'ilaadka iyo haweenka iyo nimanka isqabay ilmahooda iyo waxyaalaha qoyska ku saabsan qaybna oo waaligu uu madax ka yahay waxay qaadashaa dadka sheeganaya dhulalka la kala haysto dadka u dacwoonahay marka anagu waa cilaajinaa waxyaalo badan waa xalinaa oo waa qabanaa oo waa kishqaynaa waxyaalihii lagu cuslaadana waxaan usoo gudbinaa maxkamadan raddul madaalim marka dadka hadda la xukumay waxay kasoo gudbeen walaayada banaadir waxayna usoo gudbeen maxkamadda raddul madaalim maxkamaddaas marka ugu dambeysay xukuntay oo go-aan ka gaartay fulinta go-aankaasna annagaa qaadanay annagaa fulinay waan geli doonaa fulinta iyo arrimaheeda laakiin dad badan waxay isweydiinayaan seebay ku suuragashay in muddo kooban aad ku xallisaan dad qaarkood ku soo jahwareeray maxkamadaha dowladda federaalka ah 10 sanana ee dacwadaasi iyo arrimahaasi ay ka dhexeeyeen walaalo waa runtaa way noo yimaadeen dad soo jilba murxay oo soo baaba-ay oo hantidoodii ka maqdheed hanti lamida laga qaatay waxna aan loo qaban arrintaas marka annaga waxay noogu suura gashay alxamdulilahi rabbil caalamiin annagu waxaan maarataan ictimaadnaa waa sharacada islaamka sharacada islaamku way cad oo wax lagu kala xukumo ayay leedahay kitaabka qur-aanka kariimka ugu horeeya oo ilaahay wuxuu leeyahy wama ikhtalaftum fiihi min shay-in faxukmuhu ila allah wax allaale shay ha weynaado ha yaraado wixii aada maarataan isku khilaaftaan kitaabka ilaahay u celiya ilaahay qur-aanka aad kale wuxuu leeyay fa in tanaazactum fii shay-in farudduuhu ila allahi waarasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir iimaanaada lagu xidhay aakhiray allah haddaad rumaysan tihiin haddaad wax isku qabataan ood wax ku doodaan alle kitaabkiisa inaba maxamed sunnadiisa u celiya ilahay wuxuu leeyay afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuqinuun ma waxay dadku rabaan xukunka jaahiliga xukunka jaahiliga waa mid hadda xamar yaalla oo dasaatiir iyo qawaaniin wadciyo bini aadan sameeyey iyo xeerar iyo koodisha binaale iyo balaayo maarataani dadka lagu xukumayo lagu maamulaayo marka waxa sahlaya waa dariiqa saxda ah oo loo qaaday iyo sharcada islaamka waa tahay garsoorka dowladda federaalka ah oo kale marka la eego waxaa u degan shuruuc dadka ku qasbaysa inay lacago bixiyaan sida inuu qofku qabsado abukaate ama nin u dooda laaluush ayaa jira waqtiyada qaar sida xildhibaanadu ay sheegeen adinku ma jiraan wax shuruudo dhaqaale ah oo aad dadka ku xirtaan markay idiin yimaadaan waa su-aal fiican waxyaalaha ay dadku ay nagu mahadinayaan oo ay nooga maarataani mahad celinayaan waxaa ka mid a dadku markay noo yimaadaan annaga gal furama nidaahdo laaluush kama qaadanno qareen uma baahno qareen ma qabsadaan qofka kaliya hadduu isagu rabo wuxuu samaysan karaa haddii uu isagu dowladda ka cabsado wuxuu samaysan karaa qof wakiilu dacwo u ah qof kale oo isaga walaalkiisa ama qaraabadiisa ama uu ku kalsoon yahay ayuu ka dhigan karaa wakiilu dacwo sharcadeena qabta laakiin wax qareen oo lacag qaadanayo haba yaraatee aanna wax asagaa ma qabno xarakada shabaabul mujaahidiin ayadoo dagaalka ku jirta jihaadka fii sabiililah oo caliga la dagaalamaysa haddana kama gaabin arrimaha bulshada inay wax weyn ka qabato arrintan waxay ka mid tahay waxyaalaha bulshada loogu adeegaayo lacag lagama qaado walaayadeenna kelimaana waa jamiicul walaayaat dadku waa yimaadaan waa soo xukun tagaan xukunkoodiiaa loo kala saaraa ayagoo faraxsan oo ducaynaaya ayayna annaga naga tagaan oo noo mahadcelina marka wax lacag oo laga qaaday wax curaaraya wax culaysa haba yaraatee midna ma jiraa waa tahay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho culayska yaallaahi uu badan yahay xagga isqabqabsiga dhulalka marka la fiiriyo dadkuna aad bay u daneeyaan garsoorka ka adiga ahaan ama ka waali ahaan ma sahlan tahay in lagula kulmo oo bulshadu ay ku yimaadaan aad iyo aad aad iyo aad bulshadu way ii yimaadaan yacni kalama xirnin subax alla daayna dadka waa qaabilnaa waa noo yimaadaan danahooda iyo waxyaalaha ka cabanayaanna waa maarata yani ka shaafinaa wixii aan ka shaafi karno wixii aan ka shaafi weynana waxaan usoo gudbinaa raddul madaalim raddul madaalim inay usoo gudbaan waxay u suura gashay inay aniga isoo mareen aniga kawaali ahaan isoo mareen markaan arrimahooda wax ka qaban karna waa ka qabtaa markaan ka qabo waa igu cuslaatana maxkamadaas kale oo naga yaro culus ayaa anagu maadaama dadka noo imaanaya boqolaal iyo kumanaan ay yihiin xaggaasaan iska soo gudbinaa waa noo furan yihiin mar walba maarata noo yimaadaanna maalin walbaaba waa qaabilnaa waana maadsan taale wayahay gabagabada ayaan ku dhownahay su-aasha kale muhiimka waxay tahay hadda marka la qiimeeyo dacwadaha iyo isqabqabsiga bulshada ma soo yaraanayaan gaar ahaan xagga dhulalka ee magaalada muqdisho mise way sii kordhayaan adeerow allah ku barakeeyo waxaad og tahay dalkan soddon sano oo burbur uu soo maray intaas waxbaa la kala dhacay waxbaa la kala qabsaday dadaa dhulalkoodii ka tegay oo dibadda aaday oo dhulkoodii ka maqan yahay hadda markii ay idaacadaha ka maqleen xukunka ummad badan ayaa dibadaha ka imaanaysa kuwo badanna horay awal u joogeen marka zaxmadu boqolkiiba boqol ay sii kordhaysa hadda idaacadaha markay wararka xukunada ka maqleen dadkii dibadaha joogay ayaa imaanaya kuwa dalka jooga hore laa noo imaanaya marka aad iyo aad annagana awal buwaraada noo buuxay oo raddul madaalim anaa u dirna arrimnay marka waxaad moodaa zaxmo aad u ballaaran inay dhacayso maana wax soo yaraanaya ma jiraan aad bay usoo badanayaan adeer ugu dambayntii alwaali ee sheekh muuse cabdi caraale intee in la eg ayaa dadku ay ku qancaan markaad wax u kala xukuntaan markaan sidaa leeyahayna ulama jeedo shawkada iyo inaad leedihiin awooddii fulineed laakiin xagga qanaacada marka la fiiriyo intee in la eg ayaa dadku ay ku qancaan xukunada aad ridaan horta dadku guud ahaan waa dad muslimiin ah xukunka iyaga way ku qancaan boqolkiiba boqol ayagoo mahad celinaayo ducaynaayay naga tagaan maxaa yeelay qofku markuu arko inaan laga eexanayn lagu xukumaayo sharciga ilaahay oon laaluuf laga qaadanayn oo cid wax kararta aysan jirin oo maslaxadoodii laga shaqaynaayo markuu indhihiisa ku arko waa qancaya wixii laga xukumayo wixii loo xukumana intaba way ku qancayaan anigan hadda kula hadlaayo waaliga walaalida banaadir ah aniga dhulaa laga xukumay raddul madaalama ay xukumay dadaa iga gaday labada kun iyo fantigii dokumenti qaladaha laiga gaday kadibna raddul madaalima barnaamijkaas gashay dadkii dacwoona waxay dhahayeen waa shabaab ka dacwo shabaabna u dacwo intaasay qabay laakiin raddul madaalim anaga xukunka ugu riday waana ku qancay waana wareejiyay dhulka ogow taas dadka iska lahaa maba aynan joogin ba documentigoodi wayla maqnaayeen way yimaadeen kadibna raddul madaalim ay u dacwoodeen kadib waxaa soo baxay documentiga aan haysa inuu qaalisa yahay waa layga xukumay qofka haddii oo iimaan leeyahay oo muslim yahay wixii sharcada ilaahay looga xukumo waa u hogaansamaya ilahi wuxuu leyahy wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuna lahum lkhiyara marka dadku way ku qancaan ayagoo ducaynaya labada qoloba ay naga tagaan marka wax taagtaaga iyo wax ay midna dad kuma aragno waana maasantii waa hagaag kaasina wuxuu ahaa weliga wilaayada banaadir sheekh muuse cabdi caraale oo inoo waramayey aniga oo siin doona martida nagala qaybgelaysa bal markana aan eegno dareenka dadkii wax loo xukumay ee soo xaadiray munaasabadii xukunka ee maxkamadda raddul madaalim bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lmuttaqiin wala cudwaana ila cala dhaalimiin wa ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika leh wa ashhadu anna muxamedan cabdu wa rasuuluhu innahu man yahdi illahu falaa mudilla lah waman yudlil falan tajida lahu waliya murshida wa bacdu faqad qaala allahu subxaanahu wa tacaala fi kitaabi alcasiiz wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadlan laa mubadila likalimaatihi wahuwa samiicu alcaliim sadaqa allahu alcaliyu alcaziim walaalayaal ilaaha mahad iska leh allaha qadaray inuu halkan uu kulmiyo si qof walba xaqeedii loogu celiyo إلهي أيام هذا سكلي ولله الحمد والمنة ثم وحنكم هذه هنا محكمة رد المظالم ثم وحنكم هذه هنا ولاية قبل كبنادر هذا وما سنتهين ونسود ويهنا قفل بحقي ذي سيد إلهي أوسيي إن لو عليو النبي وحور عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه النبي عليه الصلاة والسلام إن بذن حقوب رجيي قفل حتى وحيرها هذا وعضي قفل بحقي ذي إن لسيو هذا وما سنتين أذيكو محا دعوة أهو أدودتي وكامقناي وأدلتي من المحكمة محكمة دانيكو حان لأي مدى بوس ليجيه استي صدن صنو أي إيسو علسي أرين تاس مركز يدو ركتا ما دام وقت دارات كسو بحسي الحمد لله إلهي أيان أقوم هاد علينا يا وأنا كفر أحسنها وما تسنتا أي كسودو إذا عدي سلام قال الفرقان بسم الله إلهي أكون مهاتسان محكمة شرفت له وريد العالم ودول وتدوسنا سديت سنو إنه ولها استي ونك اللهين وديالد ما إنه له حكومي وإنه لسوع إليي ماذا سلاح إسكالة وحاكي ماذا حمر عنكي ماذا حمر نوا كسود دالني إلهي أكون مهاتسان كل كي ولي حكومي وأنا هستا آدي آذان وفر أحسن هاي محكمة نواق مهات علينا هذا الكسود إذا عدي سلام قال الفرقان هذا قدرين كهذا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمعد علينا إذا عد الفرقان رنتي من درينك آدي آد أي أسر ريا ما هي لو حارك كتابك إلهي أورد دبقى أيو فلله الحمد لله سبحانه وتعالى كما حسن aniga waxa ay magna xuquuq ay magan dul ayaa iga magna 30 sano ku dhawaad intaasna aan soo waayay xuquuqdi aan lahaa maanta alxamdulillah rabbil alamin ila subhanahu wa ta'ala kuma hasan waxa kala maadi iskale ee maxkamada haddu mudalib ayaa maadi iskale oo in muddo aan sugeynay ee maanta xaqiijisay in xaqi aan lahaa aan ku helo kitaabka ilaahay sunnah nabi sallallahu alayhi wasallam jazakumullahu khayran layna culimada ka shaqeysay aad u maasiin maanta waxaan gacanta ku hayaa biidnillaahi ta'ala ila subhanahu wa ta'ala kuma hasan waxaan gacanta ku hayaa dulka iga magna muddo 30 sano ah ayaa maanta waxaa ii xukuntay maxkamadda raddul madalib ee walaal islaamiga waxaan ugu xukuntay waxa sharciga islaamka waayay maana wax kale maahan halkana waxaan u imid waxa waayay in aan sharciga islaamka aan helo waxaan ka soo baxay magaalada muqdisho runtii xaqiiqan ayaan ka soo safray halkana waxaan soo aaday in aan helo aan mataqan wax ku qaato ama ku waayo kitaabka ilaahay sunnah nabi sallallahu alayhi wasallam kitaabka ilaahay ayaan wax ku helay nin shakhsi wax isii ma jiro shakhsi wax isii ma jiro shiiqa wax ii xukumeeyay waxa ugu xukumay kitaabka ilaahay ugu xukumay sunnah nabi ugu xukumay maxay ila anaa shiiqa aqoon ma lahayn asna aqoon ma lahayn laakiin shiiqu wuxuu fiiriyay dacwada markaan galnay kitaabka ilaahay oo bandhigay kitaabka ilaahay wuxuu aan wixii u sii ayaan helay fallaahi alxamdu ilaaha mahasan badallahi waxa mahasan walaayada maxkamada islaamiga eridul madalib suulinta xuquuqda bani aadanka ayaa aad u mahasan waan ku mahasiinayaa allah jazakumullahu khayr arintan marka hadda maanta dhulalka kala xukumay oo aad aragto xamar marka la fiiriyo dareen intee leeg si ugu jirta arinta say dadku isu heestaan maxaa dhibaatoo ka jiro wallahi walaalkay qari la ku siiyo ambe gaarkeygiyo dadki jooga muqdisho runtii waa soo socdaan gibigood inta soo socdaan waxa kala ma soo aadaan waqtabkii la soo aadaya maana shakhsi la soo aadimaayo runtii dadku xaqi xamar jooga isku dhibay yihiin waa asaystaan dhul ha ahaato wax kala ha ahaato laakiin qof walba maanta waxay taagan tahay mar un aan tago maxkamadda islaamiga aan tago ee taagan tahay waan soo socday insha allah ta'ala maana biidnillaahi kariim maalmahan dambe waxaa soo baxayay in badan odayaal waayeel ah qaar curyaama oo ka sheeganaya dowladda federaalkaba in badan dhul ay deganaayeen qaar ka mid ah waxay leeyihiin dhulkan 80 sano deganaayeen iska lahay qaar waxay leeyihiin dhulkan intaas oo sano ku noolay oo ku ilmo dhameeyay haddana waxay sheegayaan oo ka cabanayaan dhulka in laga xoogayo waxaa ugu dambeysa maalin hore baraawe nin odayho falaar wato oo dhahayo dhulkiga laga xoogaya ka waran arintaas wallahi walkiyo muhaayto le di meesha is cadaalad oo wax baa dhacayaan marka meesha hadda aad sheegtay wax cadaalad oo yaala ma jiraan maxkamada hadda aad sheegtay anagu soo daalatay hadda kula hadlaa ku soo daalay oo tagay xataa marka ma jirto cadaalad waxa walaal gacan waayay igu shub adiga ninka dacwoon si adigaba kan waxba laga qaadan kan waxba laga qaadanaya marka waxa waaye qof labo ma taqaan maanta islaamana waxay daar u tahay in timaad cadaalad timaad insha Allah ta'ala taldi ayaa hadda loo joogay insha Allah ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد كل أنا هذا ما شاء الله كان وحنو أركا رد المظالم كفردي سام دبذنا لسوقاي والله منقبي هذانا إله باقدرين إلا فرو مركا رنتا سوا مهد إلهي وصوناته سبحانه وتعالى وأنا مد إن بذن شعبك صومالده أي سوقيين ما أنتنا إن شاء الله تعالى بالله في عن أيام مغضوي بالله بتي waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka in lagu sii dari doono oo dad badan asaastaa jira ama banaadir ha noqoto ama gobollada kale ha noqoto in dad kale kala bixin doono qof walba xaqiisa la sii doono ayaan aad iyo aad u rajaynayaa insha allahu tacaala. Walaayaduna waa ku mahadsan tahay iyo guud ahaanba intii arrintaa kasoo shaqaysay. Jazaakumullahu khayr. Adoo halkee ka imaaday gaar ahaan? Aniga gaar ahaan waxaan ka imaday Galgaduud ayaan ka imiday markii xagga loo dhigo, laakiin hadda banaadir ayaan soo maray oo hawsha xaggan ayay kasoo bilowtay. Banaadir laga soo diray marka waxaan u imiday waxay ahayd warqad dokumenti dhul oo laga haystay muddo 30 iyo dhowr sano ah. Ayadana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa berri inaan qaadan doono hadii Ilaahay yiraahdo, xukunkana waa dhacay. Marka arrintaas ayaan u imiday waana ku guuleystay bidin Ilaahay tacaala. Haddii aan ku guuldareystana waa ku sabri lahaa, haddaan ku guuleystana alxamdulilah. Marka intaas ayaan ku soo gaabin lahaa. Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dadkii wax loo xukumay oo aan ku wareysanay ee munaasabadii ka dhacday shabeellaha hoose. Markana waxaan toos u galeynaa niqaashka iyo lafagurka barnaamijka aniga oo soo dhoweynaya akhyaarta nagala qayb galaysa Sheekh Cali iyo Maxamuud. Sheekh Cali, xaggaaga haddaan ku horeeyo, saad maqlaysay waxay maxkamaddu muddo kooban ee gudaheed go'aano uga gaartay dhulo la isku haystay muddo 30 sano ah. Waa maxay qiimaha ay ku fadhiso in muddo kooban ee hawshaasi lagu qabto oo la baajiyo in dad walaalo ah isku xumaadaan, amaba xataa waqtiyada qaar waxaa dhacdo in lagu dagaalamo arrimahan oo kale oo saf iyo saf dadku ay noqdaan? Marka maxay tahay qiimaha ay ku fadhiso arrintan? Jazakallahu khayr, barakallahu fi akhi, waa dhowahay. Waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Idaacadda Alfurqaan, jazakumullahu khayr, barakallahu fiikum walaalaha, aad baad mahadsan tihiin fursadan. Runtii waxa weeyaan ishaysiga faraha badan oo muddada dheer soo jiitamayo xal loo waayay. Waxa muddada kooban ay maxaakimta Islaamiga ahi ee mujaahidiintu uu kala saareen dadkii muddada dheer ishaystay waxay tusaale u tahay haddii shareecada Ilaahay subxaanahu wa tacaala la oogo, wax kastoo ishaysta inay xal ay u keenayso. Waxaad ogtihiin Nabiga sallallahu calayhi wasallam caalamkan baa loo soo diray oo mugdi ah, waad ogtihiin magaalada Madiina Aws iyo Khazraj ayaa ku noolaa laba qabiil walaalo ah, haddana muddo dheer oo 100 sano iyo wax ka badan ah ayay isdilayeen. Markii Ilaahay subxaanahu wa tacaala shariicadiisii ay timid, diinta ay garab siiyeen, walaalay noqdeen, wixii dhan waa la xalliyey. Marka mushkilo kastoo taagan iyo ishaysi kastoo taagan iyo dhibaato kasta ummadda muslimiinta haysa, haddii sharciga Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u hoggaansamaan oo lagu kala qaado si cadaalad loogu maamulo, way xallismayaan waxaasoo dhan. Waxaanu mid noqonayaan cusbo biyo la dhex geliyey oo dhalaalaya, way dhammaanayaan, mashaakisho dhan baa dhammaanaysa. Marka mashaakisha dhammaatay ee lagu helay shareecada Ilaahay subxaanahu wa tacaala oogisteeda ayay ka mid tahay mashaakishan dadka ishaysta ee dhulka isku haysta ee muddo dheer la xallin waayay arrintooda. In xalkeeda halkan laga helo waxaa keenaya lagu qiimeynayaa qiimaha ay leedahay ku dhaqanka shareecada Islaamka iyo iftiinkeeda iyo nuurkeeda iyo sida wax u kala bayaaninayso, taas ayaa lagu helay ayaan dhigi karnaa. Waa Ilaahay fadliga subxaanahu wa tacaala. Waa tahay waan ku soo laabanayaa Sheekh Cali. Maxamuud Ugaas, dabcan dhinacaaga waxaan filayaa habeenadan waad degaysanaysay xukunadii maxkamadda Radul Madaalim ay rideysay, maxay tahay qiimeyntaada ku aadan kiisaska dacwada iyo xajmiga ay lahaayeen ee maxkamadda la hor keenay? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdifataax, waan ku salaamayaa adiga iyo walaalaha kale idaacadda iyo dhegeystayaasha iyo sheekheenaba. Haddaan u soo laabto su-aasha qiimeynta ama waxaan ku qiimeyn karo xukunadii maaragtay maxkamaddu ka soo saartay kiisaska qaarkood aan filayo inay ayaan iyo wax badan taagnaayeen ee dhowrka bari idaacaddu baahinaysay, waxaa lagu qiimeyn karaa xukunadaas ama ay yihiin ama ay ka dhigan yihiin ama ay ka turjumayaan qanaaco iyo garowshiyo iyo qoordhiibasho mujtamaca Soomaaliyeed ee dhulkan ku nool siiba koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay fahmeen oo ay ku qanceen oo ay maaragtay isku dhiibeen oo si kalsooni ku jirto ugu qoor dhiibteen kitaabkan Qur-aanka, shareecada Islaamka, sunnada Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Mujtamacii Soomaaliyeedna intay doonaba ha qaadatee aakhirka uu maaragtay taagan yahay xilli iyo marxalad labadii wax isku qabsataa, sharciga Ilaahay, kitaabka Qur-aanka, iyo maaragtay sunnada Rasuulka iyo fiqiga Islaamka ay isugu gardhiganayaan oo ku kala baxayaan oo wixii ay ku kala helaan ay maaragtay ay ku kala qaadanayaan. Horta waxa koobaad oo lagu qiimeyn karo ay ka dhigan tahay xambaarsan tahay waa qodobkaas. Wuxuu maaragtay ka dhigan yahay ama lagu qiimeyn karaa xukunadani weerar lagu qaaday iyo maaragtay burin la buriyey mid ka mid ah tiirarka ugu adag sida ayagu ay aaminsan yihiin ee doodda nimankan dowladaha meeshan ka sheegta ay ku doodaan in tusaale ahaan markay ka hadlayaan waxyaabaha dastuurta iyo waxyaabaha ay ama ku dhaqmaan ama sameyntooda ay ku mashquulsan yihiin. Waxyaabaha ay maaragtay daliishadaan waxaa ka mid a markay dastuurkan iyo waxyaabahan ay tabriirka u sameynayaan in bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed maaragtay dhibaato badan ay dhex martay, dhac badan uu dhex maray, isku xadgudub badan uu dhex maray, dulmi badan uu dhex maray, sidaa darteedna loo baahan yahay wax ay ku sheegaan heshiis bulsho. Aakhirkana biyodhaca hadalkoodu uu noqonayo dastuur iyo qawaaniin iyo xeer ciqaabta Soomaaliyeed iyo waxyaaba la mid ah baa loo baahan yahay oo baahi loo qabaa si dadkan loo kala saaro, cadaalad meesha uga dhacdo oo qof walba xaqiisi loo siiyo. Marka arintani waxay weerar ku qaadaysaa ama ay fashilinaysaa ama ay toosh ku ifinaysaa sheegashadaas baadilka ah oo beenta ah oo ay bulshadii si maaragtay waaqiciyana u tusaysaa in meesha keliya ee si fudud oo cadli ah loogu kala bixi kara ay tahay meesha kitaabka Qur-aanka iyo sunnada nabi Muxamed ay yaallaan sallallahu calayhi wasalam. Wax kale oo cadaalad noqon karaan aysan jirinin, wax kaloo bulshadan heshiisiin karaan ayna jirinin, waxay ishaystaana aysan qabaail iyo maaragtay mujtamacaad iyo magaalooyin iyo degmooyin iyo gobollo aysan ahayn. Haddii dhibaato dhacday, waxa dhibtu kala dhacday ay tahay shaqsi iyo qoys iyo wax maaragtay si kooban inta loo dabagalo kitaabka Qur-aanka la waafajin karo. Waa tahay intaynan horay u sii ambaqadin niqaashka, ee bal markan aan siiyo ee qaar ka mid a dhegeystayaasha oo aaradooda kasoo dhiibtay mawduuca. Bismillaah, alxamdulillaah, awalan Allah subxaanahu watacaala ayaa mahad oo dhan iska leh. Mahadda Ilaahay kadib waxaan u mahadnaqayaa bahda idaacadda Alfurqaan, wariyaasha dhammaantooda waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran. Walaal, waxaan u arkaa habka wanaagsan ee loo kala saaray dadyowga ishaye waa qaab aada u wanaagsan weeyaan. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhaweynayaa sida wanaagsan ee loo kala saaray halka maanta magaalooyinka ay yacni xukunto dowladda federaalka iyo maamulada hoos yimaado, maxkamadahooda qofka laaluush badan laga qaadanayo ee qofka la dhibayo ee qofka runtii waddo dheer uu soo marayo la rafaadinayo, maxkamadda wilaayaadkaneh dadka si wanaagsan bay u kala saartaa. Waxyaabaha aadka ii soo jiita waxaa ka mid ah waxaa la soo dacweeyey waaliga Banaadir Sheekh Muuse. Marka la soo dacweeyey wilaayada, maxkamaddan dhe cafun Cadeen bay ka dalabtay. Dabcan waaliga Cadeen buu la yimid, dadkiina Cadeen bay la yimaadeen. Markay maxkamadda Islaamiga ah arintii eegtay, shareecada kitaabka u bandhigtay, waaligii dhulkii waa laga qaaday. Dhulkii waxaa xaq u yeeshay, dadkii kale ayaa xaq u yeeshay. Ka waran cajiib weeyaan, waa arin lala yaabo weeyaan. Halka maanta waxa weeyaan nimankan dabalilifyada ah ee dowladda u shaqeeyo, markaad arin isku qabsataan adoo shacab ah, iska daa inaad maxkamad tagtidee. Haddaad hadashid qura, haddaad hadashid waa waxaa kugu dhaco karkaaga weeyaan. Marka walaal, dadka shacabka ah ku nool magaalooyinka ay dowladda xukunto walaal cadaalad ma helaan. Halka ma garanaysaa madaxda Al-Shabaab iyo dadka waxa weeyaan shacabka ah ee kitaabka iyo shareecada ay u siman yihiin? Halkan sidaa ma ahan. Dadkii maanta way fahmeen, dadkii way ogaadeen, markay ogaadeen ayay u soo yaacayaan maxkamadihii wilaayadka ku yaali. Arrinkan Allah subxaanahu wa ta'ala ay ku mahadsan shada intan taa dulo ku soo gooyin lahaa wilaa tawfiq. Maasha Allah, waan ku faraxsanahay in xukunka Ilaahay la isku xukumo. Alxamdulillah, Ilaahay ku mahadsan walaalaha iyagana Ilaahay barakeeyo juhdi uu ku bixinaayo oo meeshaas fadhiya, iyagana Ilaahay ajir axsanaad ha ka siiyo. Kuwa imaanaya iyagana Ilaahay barakeeyo si cadaalad ay ku dheehan tahay xukunkooda iyagana, iyo waxay markaas ay ka tabanayaan loo kala xukminaayo. Ilaahay ku mahadsan ayagoo maanta dhul cadow joogo, kuwii dowladda ridadana isku tilmaama inay dowlad yihiin maxkamadooda ay shaqeynayso, haddana inta laga soo gudbo xukunka Ilaahay ay soo doontaan. Waa Ilaahay fadligiis, Ilaahay ku mahadsan aan leeyahay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدان ريقيقة كديبتو أرين تنكو صاحب صنم حكا بدا شريعة إسلامك شريعة إسلامك وحاوية وحاكيلية ضدك وضد ديغدا لغو قلب بحكرو محكا بدا وحاكو حكومتها شرعيقة ما دامو أي شرعيقة وحكو حكومتانا waa lagu qancayaa waana lagu qanacsan yahay sidaana ku wada waa mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad baad u mahadsantiin walaalaha warbaahinta al-furqaan salaanka bacdi xaqiiqdu wax iska cad waayo horta maxkamad sharciyada islaamka wax ku xukumeysa iyo maxkamad qaanuun iyo dhaqan gaala wax ku xukumeysa inay isku meel dhaceynin in isku mid noqonaynin maxkamad sharciyada islaamka wax ku xukumeysa iyo aslanba anaga waxna deeqo muslim hadaanahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigaana deeqdo waxa kaliya oo qof kasta oo muslim oo deganaan iyo macnaha ka helayo iyo needsan oo ka helayo maxkamadahan qaanuunka oo macnaha gaalada ku shaqeeyana kulli intii tagtay way arkeen xaq darada ka jirta iyo dhibaatada ka jirta garsoore yacni laalush qaadanayo laalush qaato oo qofkii lacag badnaada u hiilinayo maxaa la dhahay kii mihin qareen oo shahaado suur ah oo wax uusan macnaha xaqiijinin ka marqaati kacaayo dhibaato badanaa ka jirto xarakada shabaab mujaahidiina waxaan leenahay si kastoo laydin xanto xaquu soo daahirayaa si kastoo laydin xanto xaquu soo daahirayaa sabirkii cadaaladda waa waxa keliya aad ku guulaysanaysaan sabirkii cadaaladda joogtay oo hayilmaaminina sabirkii cadaaladda ku taagnaada insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin aada baan idin salaamayaa waxaan si gaar u salaamayaa walaalaha xarakada shabaab mujaahidiin iyo umaradeeda waxaan kaloo salaan aada u dirayaa walaalaha idaacadda al-furqaan oo mar kasta diyaar u ah inay bulshooda la wadaagaan kolba wixii ku cusub islaamka iyo muslimiinta aada noo ugu hambaryanayaa waxaanan leehay barnaamijyada soo bandhigaysiin halkaasi kasii wada insha allahu tacaala markaan haddii aan ka hadlo arrintaas qodobada xarakada ah ee dalka ku kala xukumaya kitaabka ilaahay sunnadii nebiga sala allahu calayh wasalam aada baan u taageersanahay ilaahayna waxaan ka baryayaa insha allahu tacaala inuu arrinkaasi ku caamiyeelo dhammaan dhulka soomaaliya inuu ilaahay subxana watacala gaadhsiiyo dhammaan adduunka oo dhanna ilaahay subxana watacaala shareecadiisa uu ka taago ilaahayna subxana watacala waxaan ka rajaynaynaa inuu maalin maalmaha ka mid a uuna soo gaadhsiiyo insha allahu tacaala annagoo ku hoos nool raayatu tawxiid insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wahgaag waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha intaanan sii socon ee cadaalad darada ee garsoorka dowladda federaalka marka la eego xaaladdu waxay gaartay in garsoorayaasheedii iyo qudaadeedii ay ka waramaan waxaa ka dhex jira maxkamadda dowladda federaalka ah waxaana ka mid a cumar ibraahim oo soo gudbinaya qiso la yaab leh oo tusinaysa in haweenay dowladda ka tirsan ay dhacday dhul aysan iyadu lahayn kadibna isagoo arkaya loo xukumay waxaan rabaa inaan halkan ka sharxo waxyaaba anigu ila ah kolay mucjizo oo siday u dhici karaan qariib la ahayd oo ah inuu qof gabar la yidhaahdo xildhibaanad nadiifo faarax jaamaco xildhibaanadu inay inta suuqa tagto soo samaysato dokumenti sharci daraa macnaha agaasimaha ku saxiixan uusan jirin oo been abuuro laga soo sameeya cabdalla shideeye ninka ku saxiixana magaciisa la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa arkitektar maxamed nuur axmed la yidhaah inay inta dokumenti kusoo samaysato yidhahdo dhul ku yaala garas baa la yidhaha anigu iska leeya dhulka markay arrintaas ay dhacday dacwooyinka maxkamadaha la maray waxaa loo diray gobolka banaadir guddiga xalinta khilaafaadka loo diray guddiga waa soo kala cadeeyeen markay soo kala cadeeyeen oo la yidhahday dokumentiga ay wadatana waaxiidhan waa sax waxaasoo dhan ay soo wada qoreen dacwadiyaha la soo maray maxkamadiyaha dhacay maxkamadda rafaanku waa ka xukuntay iyada maxkamadda gobolka u xukuntay maxkamadda rafaanku waa ka xukuntay oo ninkan ilasho cabdullahi dhegel yahad u xukuntay maxkamadda sarena isla isagay u xukuntay dacwada markii maxkamadda rafaanku ay ka xukuntay iyadaa waxay keensatay maxkamadda sare iyadoo abiilka ka wadata maxkamadda sare xukunkeeduna wuxuu soo gebagoobabay 27-ka bishii ogoost 2014 oo maalin arbacaa wuxuuna kusoo gebagoobay in dhulkaas uu iska leeyahay cabdullahi ibraahim dhegi intaas markay dhacday gabadhaana waa baxday waxay tagtay suuqa waxay soo samaystay xukun ayada jeebkeedan maxkamadda diiwaanka kulayna jirin xukunkaasoo nambaradii marka hore ay lahaayeen oo marka iyadoo ay geysatay dacwada ay geysatay maxkamadda application form kay geysatay warqadda halkan ay ku jirto marka ay geysatay waxaa lagu qoray buugga la yidhaha beenma sheege waxaana la siiyey reference number maxkamadda ay ku socon doonto kaasoo ahaa 33-2013 baga ah la siiyey marka la siiyey nambarkaas isagaa dacwada inta ay socoto dhan nambarkaasaa la isticmaalaa cadeymiyo dhanna halkan ku jira markay dacwada ay soo dhammaatana waxaa loo sameeyay waxa la yidhaha buugga xukunka waxaa mar kale la siiyey xukunka iyada laga xukumay 442-2014 intaas markay dhacday suuqay tagtay waxay soo samaystay xukun kale oo meesha ay islaheed 33 baga samee waxay soo samaystay 333 sanadku meesha uu 2014 ka ahayna waxay soo samaystay 2013 maalinta uu soo baxay xukunku meeshay ka ahayd 27-ka bisha ogost 2014 maalin arbacaana waxay soo samaystay xukun soo baxay 29-ka bisha ogost 2014 oo maalin jimca ah oon shaqa jirin maxkamada aysan shaqaynayn waxaa kaloo intaas dheer maradii nambarka uu qaldan yahay nambarka 1903 sanadkuna qaldan yahay 2013 ay soo sameysay maalinta ay soo saartay 19 bisha agoos 2014 maalin jumaa isla markaasna buuga xukunka reference nambarka ah oo 142 ha xukun naga dhaxay uu lahaa ayadu maba laha meeshii uu banaantaaba saddex arimo dartood xukunku waa xukun been abuur intaas markay dhacday si aan u kala cadeyno oo xukunka ay wadatay kan labaduba haday meesha wada yimaadaan keesaha kee qalada gadaalaan u noqonay diiwaanada maxkamada ka yaala oo been mashruuca ugu horeeyo buuga guud uu ku jiro dacwada markii la mudeynayay warqadii lagu mudeeyay ku jiraan intaas oo nambarka 3313214 labadooda magacna isku qoray yihiin oo cadeyno inuu xukunka laga xukumo sax yahay cadeyno ku xiran yahay ayadu kan ay la timid markay raadinno dhana 1313214 xaqiiqay imtoo aad gumaliidina gadaalaan u baarnay diiwaanadeen tagnay waxaan soo saarnay nin askal ilaa aan warfariic cadeyn oo toogasho ku xukumo nin dilay xukunkiisa way waxaan soo sawirnay ninka xukunkiisa iyo buugi asiga mana galkay ugu jiray xukunkoodi oo ku yeelay ninka magaciisa iyo reference numberkiisa ay isticmaaleen qofkii markaa xukunkan been abuurka ay watay haddana inta qaaday mar labaad xukunka noocaan ah oo aan raad kaleen inta geysatay maxkamada ay waxay tiraahdo xukunkana ay sax ayadoo ay waliba og yihiin markaas warqad kale loogu soo daray aydana waa wada loo diray gobolka Balaandir iyo ciidanka booliska oo leeyahay dhulka ayda iska leh waxay leedahay xukunka numberkiisa siyaasi ay waa 1313 ninka toogashada ku xukumana xukunkaas waa ciqaab kanna waa madani magac ku qorna ninkaas iska loo diiwaanada kula qoran xukunkaas ay wadataa waana saxantahay 19 inuu soo baxana waa saxantahay dhulkan ayda iska leh la siiyo isla maxkamad diyaale wahagaag wuxuu ahaa Cumar Ibrahim oo kamid ah garsoorka dawladda federaalka ah qaybaha dambe ee barnaamijka diirada jimcaha ayaanu ku dhownahay ee maxamuud ugaas waxa taaynin qurbaha jooga ee dabcan ayaan dhexdaas waxa jirtay qiso ee gabar hodan la yiraahdo oo dibadda uga timid garsoorka xarakada mujaahidiinta shabab ee waa maxay fikirka laga haysto marka dibadda la joogo garsoorka ee xarakada een horta waxaan in badan aan runtii aan arkay ama aan raadiyay ama aan akhriyay waxyaabaha hay'adahan reer galbeedka iyo dowladahoodu iyo macaahidoodu iyo xataa jaamacadahoodu ay ka qoraan ama ay ka sameeyaan oo daraasadka ay ku magacaaban gaar ahaan maxkamadaha islaamiga ah ee shariicada islaamka ku xukumeeya ka jira soo koonfurta iyo bartamaha Soomaali waxay horta had iyo jeeraale 100% ama 99% ay wada qirayaan ayagoo maaragtay cadawtinimadooda iyo beenaalanimadooda iyo munaafaqadooda aan ka wada dhareegsanahay haddana waxay ku noqotay xaqiiqo marnaba aysan maaragtay qarin karinin ama aysan ka been sheegi karinin cadaaladda iyo maaragtay fudaydka iyo runtii sida ay ugu wada qanacsan yihiin ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah nidaamkan ee shariicada islaamka iyo kitaabka quraanka dadka lagu kala saarayo marka cadaw kasta iyo gaal kasta iyo hay'ad kasto iyo ama jaajuusa ahaato ama maaragtay hay'ad dawladeed ha ahaatee ama mid askari ha ahaatee waxay wada qirsan yihiin cadliga iyo maaragtay qanaacada dadkan Soomaaliyeed muslimiinta ah ay ku qabaan nidaamka shariicada islaamka ee wax ku kala xukumaya labadii qof ee ishaysta labadii kooxood ee ishaysta ee labadii reer ee maaragtay wax soo dhexmaraan ku kala saaraya si fudud xilli kooban qaab cadli iyo maaragtay runtii sinaano ay ku dhehan tahay ummada Soomaaliyeed ayay ku dhankooda si guud horta waa ummad propaganda iyo maanbadal badan muddo fog lagu soo waday waxaan wada ognahay hadda ugu yaraan 70 sano ee la soo dhaafay meelaha ugu waaweyn oo Soomaalidu dhacdooyinka iyo newska iyo warka ka qaadato waxa kamid ah ama ugu muhiimsana ama kaalinta koobaad iyo labaad ba uga jiray idaacadaha reer galbeedka sida darteed waxaan qiyaasi karnaa saameynta dadkaasi ay ku yeesheen iyo shisheeyahaas iyo idaacadahaas iyo propagandadooda ay ku yeelatay fahanka iyo aragtida guud ee qofka Soomaaliga ay ku yeelatay marka sida darteed marar badan ee mujtamaaca Soomaaliyeed si guud marka loo eego waa mujtamaac noloshiisi iyo maaragtay wadankiisi iyo xaqiiqda ka jira dhulkiisi fikir aan ahayn uu ka dhaadacsan yahay oo tusaale ahaan telefishinka iyo idaacadda reer galbeed waxa ay sheegaan marar badan aad ka maqleyso dad Soomaaliyeed hase ahaatee waxaa jirta qof kasta oo ku nool dhulkan ama tagay ama soo arkay ama garsoor u doontay ay qof wax isku qabsadeen ama ay wax dhex mareen wuxuu qirsan yahay oo ay isku wada waafaqsan yihiin oo qofna uusan dood ka keeni karin runtii cadliga meeshan ka jira oo ah runtii wax lagama maarmaan ah inuu ka dhaco ama lagu arko ama uu ka jiro meel kasta oo waxa wax lagu xukumaya ay noqdaan kitaabka quraanka ilaahay soo dejiyay iyo sunnada nabiga sallallahu calayhi wasallam ay noqdaan marka gaal iyo islaamba qof kasta oo wax yar oo daacadnimahu ay ku jiraan hadduu muslim yahayna alla kacabsiyu ay ku jiraan waa mid qiraya oo arkay meeshan soo arkay iyo nidaamkaas iyo maaragtay garsoorkaas soo arkay waa mid qiraya xilligiisa iyo maaragtay qaabka sinaanta uga jirto iyo maaragtay sida fudud ee uu qof walba xaqiisa u siinayo qof walba oo maaragtay wax lagu haystay oo wax dulmiya haystay ama sameynaya ama ku kacayna uu gacmihiisa u qabanayo oo si deg deg oo maaragtay runtii fudud uu maaragtay meel u saarayo u jahaynayo. Waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay ee Shaqcali Katiin waxaanu ka soo hadalnay oo aan soo bandhignay xukunadii maxkamadda Radul Madaalim qaybaha hore ee barnaamijka. Waxaad dhegaysatay wareysiga waaliga Sheekh Muuse Cabdi Caraale oo isaga qudhiisa ay maxkamaddu ka xukuntay dhul lagu khalday. Waxa kaloo aad maqashay dareenka dhegaystayaasha garsoorka dowladda federaalka ah. Waxaa la isku raacay aarada guud marka la soo jamciyo Muslim iyo Galba inay leeyihiin garsoorka xarakada mujaahidiinta Shabaab waa cadaalad aad ayuuna u saaciday dadka Soomaaliyeed. Su'aasha marka gunaanadka ah waxay tahay haddii xaqiiqda sidaasi loo og yahay maxaa loola dagaalamayaa oo loogu goobanayaa mujaahidiinta? Akhi jazakallah khair su'aashaas haddii jawaabteeda lasoo koobo yacni cadaaladdii ay ogaaladu arkayaan ee gaar raacyada iyo waxan shayaadiinta u shaqeeyo dhan ayay diideen yihiin iyagoo og maxay Fircoon wad garanaysaan Nabi Muuse aayad waaweyn baa lala soo diray sagaal ah sagaalkii aayad isagoo og ilaxgii inay ka timid buu iska diiday wajaxadu biha wastayqanata anfusum dulman wa culuwa kuwana waa atbaaca Fircoon iyo shaydaan baa u wada macalim ayaga dhan marka xaqii oo ay garanayaan bay rabaan inay duugaan oy diidaan oy la dagaalamaan maxay iyaga cadaalad darro wada ayaga waxay wadaan fasaad ayaga waxay wadaan xumaan oo dhan markii hadii cadaaladi soo baxdo waa laga wada tagaya meeshii ku harayaan marka waxay raan mashruucoodii ay wateen ummada ay ku gumaysanayeen oo ummada ay u qurxinayeen oo baadilka waxba ka jirin in mashruucoodu uusan baabiin bay rabaan marka waxa loo dagaalamaya xaqaas inuu soo iftiimo oo dadkii la gumaysanayay oo maskaxda laga xaday dadkii muslimiinta maayay la duleysanayay inay hurdada ka kacaan oo xaq ay garab siiyaan baa la diiday oo xaqa iftiimo meel kasto ka soo iftiimo marka in la dumiyo la doonayo laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dhameystiraya yuriduna liyudfiu nuura Allahi biafwaahihim wallahu mutimmu nuurihi walaw kariha alkaafiruun ilaahay nuurkiisa waa dhameystiraya gaalaw ha nacdo si kastaa u diideen wax kasta munaafiqiina ku kiciyeen jawaasiisa ku kiciyeen yacni dhaqaalaha ku bixiyeen si kastay u duugi maagaan xaqan waa daahiray banaankuna yaalla mana qarin karaan laakiin dagaalkoodu waa dagaal cinaad ku dhisan iyagoo og bay la dagaalamayaan shariicada Ilaahay subxaana wa tacaala. Waa tahay maxamuud ugaas isla su'aashaas haddii la isku raacay in garsoorka xarakada mujaahidiinta Shabaab uu yahay cadaalad bulshadii si wanaagsan loo kala saarayo maxaa magacyada kala duwan loogu bixinaya oo la isugu bahaysanaya oo loola dagaalamaya? Waxaa loola dirirayaa horta laba kooxood baa dagaalkan ku jirta oo runtii isku mid ah laakiin laba qaybood loo kala qaadi karo oo laba waji kala leh. Kooxda koowaad waa cadow asli ah, gaal iyo gaal gaal dhalay ah oo deris ah oo reer galbeed ah, gaal fog iyo gaal maaragtay dhowba leh. Waa asagu cadowtinimo asal ah u haya ummadan muslimka ah iyo diinta islaamka iyo nidaamkan maaragtay hufan ee islaamka u haya. Sida qur'aanka iyo axaadiista iyo diinta islaamku noo sheegayso, wax kasta oo khayra oo ilaahay noo soo dejiyo ama aan haysano ayay nala lacibyihiin islaanimaduna ugu horeyso. Wax kastoo ku hooseeyaan ay ku xigaan waa cadowtinimo asal ah, meel ay ku dhammaataan ayse jirin. Marka waxay noola dagaalamayaan horta si kooban waa sidii qur'aanku ka warramay iyo diinta islaamku inaysan wax wanaag ah aysan noo ogolayn nala jeclayn in ilaahay naga zuuliyo naga qaadana ay maaragtay ku ducaystaan. Marka kooxdaasi ayadu waa koox daba joogta ama daba taalla ama ku shaqeynaysa amarka kooxdaas hore ee cadowga asalka ah. Labada kooxood baa la dagaalsan iyagoo u arkaya kooxda dambana in wixii yaraayo soo geli lahaa iyo xukunkii yaraayo heli lahaayeen iyo magacyada yar yaraaye meelaha ay maaragtay TV-yada ka sheegan lahaayeen inay ku waayayaan ayay waxay sidaa ku doorteen inay maaragtay kitaabkii Ilaahay iyo diintii Islaamka iyo shariicadii iyo cadligii iyo cid kastoo wada ama u istaagta ay runtii ay dagaal la galaan. Cidda wixii kasoo hartay waxa weeyaan qofdii ama majnuun oo asaga waxba aan laga qoraynin ama qof jaahil oo wuxuu ka warqababa aysan jirin labadaasuna haddee wax maaragtay midna wuxuu u baahan yahay in wuxuusan ogeyn loo sheego oo la baro oo la tuso, midna waa ruux majnuun oo waalan asagu waa marfuucul qalam. Marka labada qolo weeyaan cidda sida dhabta ah dagaalka uu la jirtaa barnaamijkaas iyo manhajkaas iyo cadligaas islaamka iyo shariicada islaamka iyo ku xukunka iyo ku kala baxa iyo u gardhigashada kitaabka quraanka iyo sunnada nabigeena sallallahu calayhi wasallam. واتهي دقا استيال انتا ايان كسو قبقبينينا برنامج كه ديرادة جمعها او ان مانتا كلا فقرني حكم نذي اي دوان ردي محكمة دا رد المظالم اي حركة دا مجاهد انتا الشباب وحانا قلقب قليها الشيخ علي كتين محمود اوغاس سيدو كالي واليقا بنادر الشيخ موسى عبد عرالي او ان وريسني دقا استياش او ارادو دا كسو ديبتي تن ايو كلان تيدن بو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.